حضور یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ نے بھی کوئی اشعار شجرے میں بڑھائے ہیں؟ جی پر ضیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہ ضیاء الدین پیر با صفا کے واسطے، اپنے پیر و مرشد کی شان عظمت نشان میں شعر میں نے اضافہ کیا اس شجرے میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.